मिटा दे और दूरी घटा दे, प्यार करूं हर वक्त वक्त बेशक, मगर तू मर्जी बता दे। मेरी इतनी खता है इकरार करूं, बेझिझक किशक जो हुआ है।